korzyść do 10 tysięcy złotych na wyposażenie. Odkryj świat Kupra. Skontaktuj się z dealerem i skorzystaj. Oferta jest limitowana. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 czerwca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami dla 5 województw obowiązują do jutra. O sukcesie szczytu G7 mówi włoska premier. Spotkanie najbogatszych państw świata zakończyło się w Apulii. Pozdrowienia z balkonu pałacu Buckingham zakończyło obchody urodzin króla Karola III. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla kilku regionów. Pogodowy front zmienia się od zachodu. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla województw opolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Porywy wiatru mogą osiągać do 65 km na godzinę. Niewykluczony grad. A w noc strefa z opadami przesunie się w głąb Polski, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii. Będą występowały nieco intensywniejsze opady deszczu. One okresami mogą być o umiarkowanym natężeniu i największym zagrożeniem będzie kumulacja tychże opadów. Najwięcej opadów prognozujemy na południowym zachodzie kraju, na południu województwa śląskiego. Kumulacja opadów może wynieść do 35 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 19 do jutra do 10. W niedzielę burze wystąpią w centralnej i wschodniej Polsce. Ekologia nie może opierać się na ideologii i dogmatach, oświadczyła na zakończenie szczytu G7 w Apulii Giorgia Meloni. Premier Włoch podczas konferencji prasowej po spotkaniu najbogatszych państw świata ponad godzinę odpowiadała na pytanie dziennikarzy. Piotr Kowalczuk. Włoska premier oceniła, że szczyt G7 był sukcesem, bo podjęto szereg bardzo ważnych decyzji. Wymieniła pomoc dla Ukrainy, inwestycje w Afryce i wspólną walkę z gangami przemycającymi ludzi, co powinno ograniczyć nielegalną migrację. Powiedziała, że w ochronie środowiska trzeba się również kierować pragmatyzmem. Musimy brać pod uwagę potrzeby producentów i obywateli. Nie możemy, chroniąc środowisko, faworyzować konkurentów, którzy się tym nie przejmują. Ostatnie propozycje pokojowe prezydenta Władimira Putina, który zażądał od Ukrainy terytorialnych ustępstw, nazwała niepoważnymi. Powiedziała, że prezydent Putin może osiągnąć pokój natychmiast, jeśli wycofa swoje wojsko z Ukrainy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Król Karol III i Katarzyna, księżna Walii, pozdrowili Brytyjczyków z balkonu pałacu Buckingham. Tak zakończyły się oficjalne obchody urodzin brytyjskiego monarchy. Katarzyna pojawiła się publicznie po raz pierwszy od czasu, gdy ujawniła, że walczy z rakiem. Podobną diagnozę usłyszał na początku roku Karol. Przed pałacem był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Jeszcze nie tak dawno temu nie było wcale pewne, czy zobaczymy którekolwiek z nich. Ale dziś stanęli na balkonie razem, by obejrzeć spektakularny przelot samolotów i helikopterów RAF nad pałacem. Wcześniej skomplikowana musztra paradna, dumna straż irlandzka zaprezentowała królowi swój sztandar. W okolicach Buckingham Palace, przy Allée de Mall i placu Defilad Horse Guards Parade zebrali się Brytyjczycy i turyści. Ja rozmawiałem z Tedem, studentem kulturoznawstwa z USA. Trochę przypomina naszą paradę na Dzień Niepodległości. Wszystkie te flagi, te suknie, mundury. W gruncie rzeczy myślę, że to performance, spektakl. A główną rolę gra tu król Karol. Ale byli też przeciwnicy rodziny królewskiej. Demonstranci mieli transparenty Precz z koroną oraz demokracja, a nie monarchia. Sprzed Buckingham Palace Adam Dąbrowski. To ostatni weekend, aby przed letnią przerwą odwiedzić palmiarnię w Gliwicach. Można tam oglądać ponad 6 tysięcy okazów flory i fauny. Od poniedziałku trzecia co do wielkości w Polsce palmiarnia będzie zamknięta ze względu na zaplanowane remonty. Prace obejmą 2 pawilony, tropiku i sukulentów, mówi kierownik gliwickiej palmiarni Marek Bytnar. To jest wymiana ścian pawilonów. Palmiarnia w większości jest zbudowana z poli węglanu dwukomorowego, który należy co kilkadziesiąt lat wymieniać. Wymieniać uszczelki, tak żeby ciepło nam nie uciekało, a przez to będziemy w stanie obniżyć koszty funkcjonowania obiektu. Prace potrwają do 30 sierpnia. Prowadzone będą latem ze względu na wrażliwą ekspozycję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

and run like the wind when it's its young men's steam. When Mary crossed the silent stream, or she came out west from New York, or when the talkies came, Marie just couldn't go. The public said, Marie, take a walk, all the way back to New York. She was a winner that became the doggies dinner. She never meant that much to me, but now I see poor Marie. Came in and they looked around, throwing up everywhere over what they found. The handiwork of Marie's little dachshund, that hungry little dachshund. She was a winner that became the doggies dinner. She never meant that much to me. Whoa. Tygodnik muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia jeszcze do godziny 19, a starterem trzeciej godziny tygodnika jest dzisiaj Mary Provost, piosenka napisana i wykonywana przez Nicka Lowa, przewrotna bardzo, nieco makabryczna w treści, ale rozczulająca się dość mocno nad tytułową postacią przedwojennej aktorki, a utwór wykonywał Nick Lowe, ukazał się na jego debiutanckiej płycie Jesus of Cool w roku 78 roku. I cóż możemy powiedzieć o panu Nicku, bo zdecydowanie jest to pan. Ojciec chrzestny w pewnym sensie brytyjskiej nowej fali i punk rocka. Najpierw w barwach zespołu Brinsley Schwartz, później solo debiutował właśnie tym albumem. Nie tylko ceniony autor piosenek, ale również posiadacz jednego w swoim rodzaju poczucia humoru. Kiedy David Bowie w roku 77 wydał album Low, niedługo później Nick Lowe wydał epkę zatytułowaną Bowie, również bez tej ostatniej literki. Taki to był z niego ananas, był, a właściwie jest, bo mimo tego, że jest 75-letnim dżentelmenem, nadal gra i właśnie wydał nowy singiel. I proponuję, byśmy posłuchali, w jakiej formie 46, jeżeli dobrze liczę, lat później jest pan Nick. Went to a party. Jazz room. I told myself I would stay late, just put my face round the door. Next time I looked, it was coming on 3:45, and my feet were getting sore. I went to a party, it was like an indoor safari, round the world a whole of Campari, and I feel alright. Oh, yes, I feel all right. I went to a party. I was circulating round pretty smartly. You could say it was high tone, but I was representing your low zone. Yes, I was. A man came up, said, I got all your stuff, it's just sublime. But for me, your best is the bill of time. I said, where do I sign? I went to a party, Nicklow i akompaniująca mu tutaj amerykańska grupa Los Straight Jackets Went to a Party. No głos mu się trochę zmienił przez te 40 kilka lat, ale komu się nie zmienił? No Elvis Costello, który jest jego dobrym znajomym i myślę, że postrzega Nicklowa trochę w charakterze swojego mentora artystycznego, też śpiewa dziś inaczej niż śpiewał pod koniec lat 70. Porcja klasycznego rock'n'rolla w wykonaniu Nicklowa to za nami. A dla spragnionych gitar mam dobrą wiadomość. W tej godzinie tygodnika muzycznego będzie ich więcej niż w poprzednich. Teraz zaglądamy na nowy album grupy The Decemberists. Every night a dream the same, every time I speak her name. Black and shiny eyes appear in a long white veil. If only I could touch her skin. If only I could lie within. If only I could see her face. Hush and wait for that long white veil. Long White Veil, The Decemberists, dekabryści, tyle że z Portland w stanie Oregon, a więc Pacific Northwest, zachodnio-północna część Stanów Zjednoczonych i nowa płyta, As It Ever Was, So It Will Be Again. Znowu długi tytuł, jakiś taki wątek nam się utworzył dzisiaj w audycji związany z długimi tytułami albumów. Zespół dojrzały, zespół zasłużony, już będący na scenie no sporo ponad 20 lat. To jest ich 9. płyta, ale jednocześnie, co mnie zaskoczyło, bo pamiętam Decemberists z początku XXI wieku, kiedy zaczynali, że był to niezwykle płodny zespół wydający nowe płyty właściwie co roku, a to jest ich pierwszy album od 6 lat, więc sądzę, że fani są uradowani, że Colin Meloy, lider, wokalista, kompozytor, no ten, który nam przed chwilą śpiewał, człowiek, który ma w głosie zawartą informację, że jest zawodowym storytellerem, opowiadaczem historii, że zdecydował się wrócić i nagrać płytę, myślę, że bardzo, bardzo w stylu The Decemberists, 13 utworów. W otwierającym wspiera Meloya James Mercer, lider grupy The Shins, a zatem no, takie dwa ikoniczne amerykańskie indie folkowo-popowe zespoły z początku tego stulecia połączyły swoje siły 20 lat później. Jest w tym coś wzruszającego. Long White Veil to jest piosenka, która z tego albumu na razie wybiła mi się najmocniej, stąd dziś wybrzmiała w tygodniku muzycznym, a my teraz przelecimy z tego Pacific Northwest do Australii, bo właśnie tam ukazał się nowy album grupy Hockey Dad. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there is way past you. And the nights keep on rolling, spinning through. So by the atmospheric rise, won't you be my red? Won't you be my ruin? I don't know what you said. I don't know what you're doing. That in my head, and I'm thinking through it. So won't you be my red? Won't you be my szalonym tempie przefrunęliśmy do Australii, do nowej południowej Walii, do miejscowości Wingdang, skąd są ci panowie. No rzut beretem na południe od Sydney, a ten rzut beretem to jakieś 100 kilometrów. Byliśmy już w wielu zakątkach Australii w tygodniku muzycznym, ale w tych stronach jeszcze nie. Hockey Dad. Zastanawiałem się, o co tu chodzi z tym hokejem w kontekście australijskim, bo nie kojarzę, żeby Australijczycy wyjątkowo chętnie grali w hokeja na lodzie, ale przecież może równie dobrze chodzić chyba o hokeja na trawie, bo w tym z kolei przedstawiciele antypodów są tradycyjnie jednym z najmocniejszych narodów na świecie. Więc może tak. Hockey Dad, czwarty album, Rebuild, Repeat, wydany wczoraj. Pierwszy od 4 lat. Zach Stevenson śpiewa i gra na gitarze. Billy Fleming gra na bębnach. To taki rock, który niczego nowego nie odkrywa. Samo mięsko i ziemniaczki, można byłoby powiedzieć, ale czasem są takie sytuacje, kiedy się gdzieś jedzie albo biegnie i taka muzyka brzmi wtedy najlepiej. Wreck and Ruin to jest jeden z bodajże 11 utworów na tej płycie, to za nami. Zaprezentuję jeszcze jeden, bo to będą ledwie 2 minuty i 15 sekund, a tyle przyjemności. Hockey Dad, Safety Pin. To już, zwrotka, refren i do domu. Takie piosenki, które z szacunkiem traktują czas swojego słuchacza, też są czasem bardzo potrzebne. Hockey Dad, płyta Rebuild, Repeat, płyta ukazała się wczoraj. Safety Pin, to za nami. Myślę, że z przyjemnością będę wracał do wybranych fragmentów tego albumu, bo uśmiech na twarzy, przynajmniej w moim przypadku, gwarantowany. A przed nami dziewczyny z Madrytu, które można było w ostatnich tygodniach w Trójce usłyszeć wspólnie z Beckiem, z którym nagrały swój poprzedni singiel, a to jest nowy, Heinz. Platos y quitar el polvo de una vez de mi cara, de mi cuarto, de mis tapas de correr y de mis pequeñas cosas que las oigo susurrar. Se preguntan y me increpan quién trajiste hoy a dormir. Venga, dile que se vaya, esto no es ningún hotel. Yo les digo que se callen, yo les digo que os calléis. Estoy en la cocina esperando a que se ponga el agua aquí. Pienso en ti en tu nueva casa, pienso que piensas en mí. Flaquita, te echo de menos. somos los humanos y por qué hacemos el mal. He estado concentrada en subsistir un día más en un estado ensimismado, intentando adelgazar. Hay un millón de vasos a medio beber. Pienso mientras sorbo de esta taza de antes de ayer. Ya no aguanto un día más, es hora de salir. Ya no aguanto un vino más sin ti, sin verte sonreír. Yo quiera, capitana. Jeden z towarów eksportowych hiszpańskiej branży muzycznej, formacja Heinz, dziewczęca, madrycka grupa i En Forma, nowy singiel, niedawno śpiewały z Beckiem, teraz samodzielnie. No przyznam, że mam wielką słabość do młodzieżowych, radosnych piosenek w języku hiszpańskim, śpiewanych takimi właśnie dziewczęcymi głosami, jak głosy dziewcząt z grupy Heinz. I naturalnie przy okazji takich utworów wracam myślami do lat 80., kiedy na hiszpańskiej scenie taka właśnie muzyka dokonała prawdziwej rewolucji. Do złotego wieku hiszpańskiego popu, do nurtu La Movida Madrilenia, i myślę, że dziewczyny z Heinz nie obraziłyby się za takie sąsiedztwo. Mecano i Esclarecidos. Toda la noche sin dormir. brzmienie Madrytu dziś to kilka minut temu i brzmienie Madrytu 40 lat temu to teraz. Często, kiedy słucham dziś nowego hiszpańskiego popu czy rocka, jak na przykład grupy Heinz, to myślę o czasach nurtu La Movida Madrileña. No to taka część nurtu w hiszpańskiej kulturze początku lat 80., która dokonała przewrotu i estetycznego, i obyczajowego w muzyce, ale nie tylko, bo również na przykład w kinie przedstawicielem Movidy był przecież Pedro Almodóvar. No i za nami dwa ważne zespoły tego nurtu. Mecano to najpierw Oi No Me Puedo Levantar, tak zaczyna się no chyba najbardziej kultowa płyta Movidy, pierwsza płyta grupy Mecano, wydana w roku 83, a później formacja Esclarecidos, również z Madrytu, Los Pies Fríos, otwarcie ich albumu numer 2, rok 85. Ana Torroja i Cristina Iso nam zaśpiewały dwa bardzo ważne kobiece głosy hiszpańskiej nowej fali lat 80. Żeby to jeszcze wszystko skomplikować, to teraz zostajemy w tych, powiedzmy, latynoskich rytmach, ale tym razem w wydaniu walijskim i wiedzie tort. Hurry me, hurry me, hurry, hurry me. część rocznicowa Tygodnika Muzycznego, którą dzisiaj wykorzystam, aby wspomnieć dwa, myślę, że bardzo wartościowe i godne wspominania albumy z roku 1999. Najpierw Valia, zespół Super Furry Animals i ich trzeci album Guerrilla, który wczoraj skończył ćwierć wieku. To niesamowite. Northern Lights, ten utwór, który za nami, trochę w nim tropikali, odrobina kalipso, ale nic ta piosenka nie mówi o albumie Guerrilla, tak jak żadna inna piosenka z tej płyty słuchana w oderwaniu od reszty, bo to absolutnie szalony krążek, jedna z najbardziej eklektycznych płyt z muzyką rozrywkową, jakie miałem okazję w swoim życiu poznać. Są na tym albumie utwory i punkowe, i elektroniczne, i ambientowe, i Beatlesowskie. Także dla każdego coś miłego. Szalony album grupy, która zaczynała w szczycie Britpopu, jaka taka bardziej, powiedzmy, zwariowana wersja grupy Blur, ale szybko okazało się, że wyobraźnia zespołu daleko wykracza poza te ramy, no i poszli zupełnie swoją drogą. Griff Rees, wokalista i lider Super Furry Animals, no i jego szaleni koledzy teraz raz jeszcze w Tygodniku Muzycznym, The Turning Tide. It just occurred to me that things aren't as they seem. It's conspiracy. Przyznam, że wybrałem dzisiaj takie bardziej konserwatywne utwory z tej płyty do prezentacji z albumu Guerrilla grupy Super Furry Animals. Tutaj The Turning Tide. Troszeczkę jak Colin Moulding i grupa XTC parę lat wcześniej. No i druga rocznica. Obiecałem na początku audycji, że wrócimy do Pavement. No to wracamy na koniec, bo to również 25 lat temu ukazał się ich ostatni w karierze wydawniczej, bo przecież koncertują nadal album Terror Twilight. Pavement i Carrot Rope. It's my secondhand wonder, a thing that recovers the doubt. Slim like the rainstorm. Gotta do what you want. Assemble and sail. Slim It's alright to shake, to fight, to feel. Slim door. It's alright to shake, to fight, to feel. Harness your hopes to the folks with the liquor, with the ropes. Red, red ropes, periscopes. They got everything you will ever need. Start under the chair. Simmer, simmer, simmer down. Simmer, simmer, simmer down. Waste your precious breath explaining that you are worthwhile. Simmer, simmer, simmer down. Simmer, simmer, simmer down. Be patient and I'll let you see my carrot. Feed my thrill. I got beat by weather. What's in my pocket or not? It's no ploy, it's no gimmick. It's a chance of a lifetime to see something that's never seen by mere mortals except me and myself and sweet Ivy. So what do you say? Would you like to play 20 questions with me? A little, little Christian lie. A little, little Christian life. Debating if it's time to drop the bomb on you, my dear. A little, little Christian life. A little, little Christian life. Let's get down to brass tacks and start it. A carrot, a feed my thrill. I got beat by weather. Jak ja szanuję zespół Pavement, szanuję go również za to, że mógł pewnie przez ostatnie 25 lat nagrać nowy album i byłby to pewnie bardzo dobry album, ale ewidentnie zespół uważa, że jego dyskografia jest zamkniętym rozdziałem, zamkniętym właśnie w ten sposób płytą Terror Twilight, która ma już 25 lat, to niesamowite. Na zakończenie jeszcze drugi mój ulubiony utwór z tej płyty, Major Leagues. Pamiętam, jak na polskim koncercie Pavement krzyczałem, by zespół go wykonał. No nie wykonał, no to ja go dzisiaj zagram. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski. Bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Tygodniku Muzycznym. Do usłyszenia. Like a rock, but you know I need it anyway. Angle for the ringside, seats when they fall. Don't blame me, bring on the Major League. Bring on the Major League. Bring on the Major League. Bring on. Gonna teach him to walk.